Раздзел 39. Узнясіся, а залатім. Вароты былі моцныя, іх нельга было разбіць, але каля іх была маленькая фортка, і вось праз яе я аднойчы загнаў горад гружанага золатам асла. Піліп Македонскі. Трохі слоў перадайце ад Катула, злых і апошніх. Катул. Натоўп ішоў ад цемры да цемры, спяшаўся. З усіх дарог, сцежак, гасцінцаў плылі групы людзей і далучаліся да яго, далучаліся, нібы сам вялікі мужык зразумеў, што рана яшчэ ператварацца ў касу ятагану, знятаму з забітага крымчака. Мялы, бязмены, косы, доўбні, пешні, падобныя на кароткія дзіды, татарскія шаблі, лукі, кісцяні на ржавых ланцугах, мячы і цапы, твары, грудзі пад рыззём, чорныя рукі, калматыя сілуэты коней. Усё калыхалася ў зарыве. Палілі ўсе сустрэчныя цэрквы і касцёлы, усе багатыя маёнткі і замкі. Вакол всё палала. Край пустеў перад імі, край тых, хто ўцякаў. Край пустеў за імі, край тых, хто далучаўся. Падзеленыя Христом на дзесяткі, сотні і тысячы, людзі ішлі в адносным парадку, кожная сотня пад сваім сцягам, у цэрквах бралі толькі харугвы з маткай і Христом, а астатнія раздавалі або знішчалі агнём і лязамі сякер. Асобныя конныя атрады баранілі твар войска, бакі і спіну яго. Коннікі з ахвотнікаў ішлі на некалькі гадзін дарогі наперадзе. Вечарам перад апошняга дня здарылася кепская з Магдалінай. Яна ехала ў галаве войска побач з Христом. За імі на тры вярсты калыхалася коннікамі і пешымі дарога. Як вока сягае, гарэлі ў цемры языкі факелаў, чуліся галасы, гіготанне коней, спевы, смех і рыпенне вазоў. Христос раз пораз касіўся на яе, сядзела ў сядле лёгка і звыкла. На вопратку накінуты грубы плашч, як у соцень і соцень тут, толькі капюшон адкінуты з прыгожай галавы. Замест яго на бліскучых валасах карункавая іспанская мантылья. Дзіўна, прыгажосць яе сёння зусім не смертаносная, а мяккая, уся нібы абмытая чымсьці нябачным. Велікавокі рахманы твар, нібы ведае нешта страшнае, але ўсё ж прымірылася з гэтым і едзе. Яна маўчала, і раптам ён убачыў, што вочы яе жахам глядзяць некуды ўгору. Ён таксама узняў вочы. На прыдарожным вялізным крыжы вісеў, прыбіты нагамі вышэй за дзіды, драўляны распяты. У мігатлівым святле твар Ісуса здаваўся рухомым, перакрыўленым, дзіўна жывым. Распяты крычаў зорнаму небу, і ад смаласкопаў драўлянае цела ягонае было нібыта залітае крывёй. «Слухай», – пасля паўзы сказала яна, – «я была прыстаўлена да цябе. Я сачыла за табой. Я ведаў», таксама пасля паўзы сказаў ён, і, убачыўшы, што яна спалохана, паправіўся. Я здагадваўся. Галубы. Потым галубоў не было. Я ведаў, што ты калі-небудзь загаворыш. Ты ведаў? Я ведаў. Не так гэта складана, каб не адчуць простых думак. Калі ты здагадаўся? Я ведаў, галубоў не стала. Яна шумна ўцягнула паветра. «Кінь», — сказаў ён, — «я ведаю, што спачатку яны ўсё пра мяне зналі». Працягнуў руку і дакрануўся да яе валасоў. «Няма правіны, ні тваёй, ні маёй і нічыёй іншай. Яны аблыталі тут усё і ўсё трымалі пад сякерай, і ўсім на гэтай зямлі зламалі жыццё і знявечылі хлуснёю цябе». Памаўчаў. Гарэла ў небе проста над іхняй дарогаю наперадзе зорка, то белая, то сіняя, то вясёлкавая, і шлі да яе коні. «Не ведаю», — ціха сказаў ён. «Часам мне здаецца, што ўсе яны шпіёны і віжы, аднекуль яшчэ, такія яны нелюдскія. Это я ўгаварыла цябе пайсці, калі ты мог і за глотку. Не хочацца мне нешта нікога за глотку». «Забі мяне», — сказала яна. «Калі ласка, забі мяне». «Нашто?» «Я ж сказаў, я зразумеў недаўна. Ні на кім простым на гэтай зямлі няма віны. Таму я і тут. Што ж мне цяпер рабіць?» — сказала яна. «Не ведаю. Да і хіба не ўсё адно? Можа, ратма? Можа, яшчэ нехта? Нікога няма. Распяцце ў гэтых панатыркана на дарозе. У яшчэ адно, Божа, гэта ж як лёс. Ты, значыцца, туды царства Божае ўладкоўваць». «Паспрабую», — сказаў ён. «І за ёю? Калі яна жывая, і за ёю». «Аслеплены», — змежыла яна вочы. «Святы дурань! Юразь, ты што, вось гэтага захацеў?» — яна паказала на распяцце. «Прэнга? Плахі? Ты ведаеш, чым гэта канчаецца?» «Ведаю, але не пайду. Ну, першы раз бачу, што яны вартыя, вераць у нешта лепшае, чым самі яны сёння. Не магу падмануць гэтую веру. Прападзеш, яе не аддадуць, і царства твайго не будзе. Так, і ідзеш без крылы, беззбройны, як матыль на агонь. На агонь і на смерць, і царства твайго не будзе. Трэба ж каму-небудзь паспрабаваць. У першы раз паспрабаваць дзеля іх. Варта. Уцячом». Голас яе калаціўся ў глотцы. «Уцячом, апантаны, не дзеля сябе, каб жыў. Схаваемся. Я не магу, каб ты, Боша, ты ж загінеш». Яна зарыдала. Ён ніколі не чуў, каб так рыдалі жанчыны. Глуха, беспрасветна, трымаючыся з усіх сіл і не ў змозе стрымацца. Так часам раз ці два ў жыцці плачуць мужчыны, згубіўшы апошняе шчасце, трапіўшы ў апошнюю бяду. Толькі тут ён зразумеў усё, што чытаў у людскіх вачах, і працягнуў рукі.